محمد رضا قریشی کی 1.5 سالہ پوتی کو جب کہا گیا کلمہ پڑھو تو اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رضا قریشی۔ یہ سن کر حاضرین ہنسنے لگے، ان سب کے لیے کیا حکم ہے؟ تحریف کلمہ طیبہ کے سبب یہ قول تو کفریہ ہے، مگر 1.5 سال کی ناسمجھ بچی کی شرعاً کوئی گرفت نہیں، اس کو مرتدہ یا کافرہ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں سمجھدار بچہ جو کہ اسلام و کفر کو سمجھتا ہو، اس سے اگر کوئی کفریہ قول یا فعل سرزد ہوا تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس پر حکم کفر ہوگا۔ یہاں ہنسنے والوں پر کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ قرائن سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کی نادانی بھرے الفاظ و انداز پر بے ساختہ ہنسے ہوں گے، اور وہ ہنسنا بھی ایک طرح کی مذمت ہی ہوتا ہے کہ دیکھو کیا بولے، کیا بول رہے، دیکھو ہے نا، اس کا مطلب یہ خود زبان سے بولنا ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ توبہ کیا بول دیا کر کے، یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اور اندازہ یہ ہے کہ وہ اس کے اس کفر سے، یہ اس جملے سے وہ متفق نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کلمہ صحیح پڑھا ہے، اس سے متفق نہیں ہے اور کفر سے راضی نہیں ہے، تو لہذا ان لوگوں پر حکم کفر نہیں دیا جائے گا جب تک یہ کہ وہ خود اس بات کا اقرار نہ کریں کہ اس نے صحیح پڑھا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، جب تو کافر ہو جائیں گے۔ صرف ہنسنے سے وہ قرینہ یہی ہے اس کا کہ وہ اس کے تتلے انداز پر وہ ہنس رہے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔